7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. De vergunningen voor lozingen van giftige stoffen door onder meer Tata Steel en Shell zijn in strijd met de Europese regels. Dat meldt onderzoeksplatform Investico. Het gaat om zeker 12 industriële bedrijven in Nederland die niet zouden voldoen aan de regels voor schoon water. Zo loost Tata Steel in IJmuiden zoveel kwik in het Noordzeekanaal dat de waterkwaliteit daar verder achteruit gaat. En Dow Chemical in Terneuzen loost te veel zink op de Westerschelde. Het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba moeten fors omhoog. Dat adviseert een onderzoekscommissie die op verzoek van het kabinet onderzoek deed naar de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland. Daaruit blijkt dat zo'n 11.000 mensen daar onder de armoedegrens vallen. Dat is ongeveer een derde van de bevolking. Het demissionaire kabinet had al toegezegd om volgend jaar 30 miljoen euro uit te trekken voor verbetering van de koopkracht op de eilanden. Het Turkse leger heeft in het noorden van Syrië aanvallen uitgevoerd op Koerdische doelen. Hierbij zijn volgens Turkije 26 mensen om het leven gekomen. De aanvallen zouden een reactie zijn op de zelfmoordaanslag van zondag bij het parlement in Ankara. Die werd opgeëist door de Koerdische beweging PKK. Er komt geen fusie tussen de twee wielerploegen Jumbo-Visma en Soudal Quickstep. Dat heeft de leiding van Jumbo-Visma bekendgemaakt. De Nederlandse ploeg is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, omdat supermarktketen Jumbo na volgend jaar stopt. Soudal Quickstep zat ook met sponsorproblemen, maar die heeft inmiddels een Tsjechische geldschieter gevonden. De toekomst van de Belgische ploeg is daardoor verzekerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 9 tot 13 graden. Het is wisselend bewolkt met een enkele bui. Morgen wordt het tussen de 18 en 23 graden. In het noorden bewolkt en een enkele bui. In de rest van het land is het droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog niet alle files van de avondspits zijn opgelost. Op de A2 staat er nog eentje van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer. De vertraging is daar iets meer dan een kwartier. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond ook nog een kwartier oponthoud. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot de meeste vertraging, namelijk 40 minuten. Er staat er een kapotte vrachtwagen en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Mensen praten soms tegen mij alsof ik een kind ben. Alleen omdat ik er anders uitzie. 1 op de 3 Nederlanders vindt het lastig om een gesprek te voeren met iemand met een lichamelijke beperking. Wil je weten hoe het ook kan? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Jouw bedrijf of organisatie toegankelijker maken? Kijk op zonnebloem.nl/doe maar zo. Allemaal in het Concertgebouw. Ook zangeres Jasmia Horn met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Samen brengen ze op 13 december een swingend en feestelijk eindejaarsconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Nu bij Jumbo. Zoete mango, nu voor maar 99 cent. Scharrel kipfilet in reepjes of blokjes, 2 schalen voor 8 euro. En wat dacht je van Lipton Iced Tea? Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij? Met 1 bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticiens. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Verschijnt Faisal Taghi ooit voor een Nederlandse rechter? De 22-jarige zoon van Ridouan Taghi zit momenteel vast in Dubai. Maar het is nog de vraag of en zo ja wanneer hij naar Nederland komt. Als het gebeurt, dan is alleen al het vervoer hierheen een enorme veiligheidsoperatie. Ja, en dan wordt de kast opengetrokken van maatregelen. Van privévliegtuigen tot en met helikopters en beveiligd en gepantserd vervoer. En als Faisal Taghi naar Nederland komt, waar komt hij dan terecht? Kan ons gevangeniswezen het aan? En welke onrust geeft zijn aanhouding in de onderwereld? Daarover zijn hier te gast Giel Timmermans, misdaadverslaggever van het AD, en VVD Tweede Kamerlid Ulis Elian. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de achtergronden en sprak met experts. En je kunt meepraten via de NPO Radio 1 app of ga naar de WNL Misdaadlijn. En voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over Faisal Taghi. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Hij lag half naakt en schreeuwend in de tuin en mishandelde zijn dieren. Zijn buurvrouw Marloes was doodsbang voor hem en terecht, dat weten we nu. Want Marloes is er niet meer. Een week geleden kwam zij om het leven toen Fuad El gewapend de deur uitging. Ook haar 14-jarige dochter Romy en een geneeskundedocent Jurgen Dame, een geliefde huisarts, zijn door Fuad El doodgeschoten. En deze week, Giel, zijn er steeds meer details naar buiten gekomen over het vreselijke schietdrama vorige week in Rotterdam. Je hebt er meerdere artikelen over geschreven in het AD. Onder andere ook over het feit dat hij zijn huis eigenlijk al uit moest. Hoe zit dat nou precies? Ja, klopt. Hij had een geschil met de woningbouwstichting. Dus hij huurde een huis. En blijkbaar had hij daar een huurachterstand. Er wordt gezegd ongeveer €3000. Dus die woningbouwstichting die had zoiets van, ja, hij heeft zoveel achterstand in betalingen. Wij willen hem uit de huurwoning hebben. Dus we hebben uiteindelijk een zaak aangespannen bij de rechtbank en gezegd van, ja, wij vinden dat hij eruit moet. En de rechter heeft daarop geoordeeld van, ja, dat is een gegronde reden dat je de huurovereenkomst zou kunnen beëindigen. Dat was eind augustus. En de uitslag was dus, ja, je mag het beëindigen. En dat hij was dus nog een tijd voor de schietpartij, dat hij dus ook wist, ik moet daar weg. Ja, nou, hoe dat precies zit, weten we niet. Alleen dat die uitspraak is geweest en hij zou 14 dagen de tijd krijgen om de sleutels in te leveren in feite. Nou ja, 14 dagen erop geteld, dan zit je half september, terwijl de schietpartij later was. Dan wordt ook gezegd dat hij wel eerst op de hoogte moest zijn geweest. Dus wanneer hij dan precies zelf door heeft gekregen dat hij eruit moest en dat hij wist dat hij zijn sleutels moest inleveren, ja, dat weten we niet precies. Maar wel is gezegd, ook door de woningbouwstichting, ja, hij zou op termijn eruit moeten. Nou, heb jij veel bekenden van hem ook gesproken? Zoveel als mogelijk. Volgens mij komt er morgen ook weer een krantenartikel in jouw krant natuurlijk, in het AD. Welk beeld heb jij nu van hem? En waarom deed hij wat hij deed? Nou, het grappige is eigenlijk dat we juist heel weinig mensen hebben kunnen vinden die hem kenden. Kenden in de zin van in het werkelijke leven. En dat zegt eigenlijk ook wel iets. Dus we hebben echt tientallen studenten gesproken die mogelijk in dezelfde jaargang als hem zitten. Bijna niemand kon hem herinneren. Mensen verder uit de omgeving, ook de plek waar hij is opgegroeid. Hij is opgegroeid in Utrecht, in de wijk Overvecht. Konden we niemand vinden die hem daar nog van kende. Wat je wel ziet, is dat hij heel erg online leefde. Dus hij schreef veel op een forum, maar ook op andere plekken, waarin hij allemaal contact had met andere mensen. En het lijkt een beetje alsof hij daar heel zijn leven had opgebouwd. Heel zijn sociale leven. Hij vertelt ook, toen hij jarig was, dan ging hij online met allemaal mensen, met zijn buddies, ging hij dan praten. Niet in het werkelijke leven. Hij kreeg geen bezoek. Niemand heeft daar ooit iemand het huis zien ingaan. Maar allemaal online. Daar speelde zijn leven zich af. Ja, en daarin zien we ook op die berichten die op dat dubieuze forum, 4chan, dat nou ja, de gekste theorieën daar rondgingen, ook die hij aanhing. En er waren dus al heel veel meldingen, of in ieder geval mensen wisten dat hij bizar gedrag vertoonde. Ulis Elian. De woningstichting wist er vanaf. Het Erasmus MC. De politie is daar nog al eerder ook in huis geweest. Omschreef ook hoe, in welke staat het verkeerde. Hoe kan het volgens u, en nou, daar moet ik ook nog onderzoek naar gedaan worden, dat we toch niet in staat zijn geweest om de buurvrouw Marloes, die ook die meldingen deed, om die te beschermen? Ja, kijk, goh, wat moet ik erover zeggen? Weet je, kijk, het is. Ik moest vandaag ook denken aan het tweelingzusje. Weet je, dat, weet je, het snijdt door je ziel, hè, deze zaak. En in de eerste plaats gaan mijn gedachten uit naar de nabestaanden en alle omwonenden en iedereen die hierdoor getroffen is. Ja, waarom heeft men Marloes niet kunnen beschermen? Ik denk toch, dat valt me wel op. Ik heb nog niet gehoord of we nou op welke wijze deze dramatische zaak onderzocht wordt. Als je even vergelijkt bijvoorbeeld met de man die in Albert Heijn in Den Haag ook een volstrekt onschuldige mevrouw neerstak. Daar werd direct ook door de minister voor Rechtsbescherming een toch echt diepgravend onderzoek aangekondigd. Dus ik weet niet waarom dat nu niet hier zo is. Ja, en ik ben natuurlijk vooral ook benieuwd. Delen van de brief van het Openbaar Ministerie aan de Erasmus zijn openbaar geworden. En dan vraag je wel af, goh, als jullie dit schrijven over iemand, dan weet je dus dat. Ja, dat het niet helemaal. Weet je, dan formuleer ik het maar heel voorzichtig, maar dan weet je dat het niet helemaal pluis is. Dus en met name natuurlijk, wie heeft er dan. Wat is er gebeurd met de meldingen van Marloes? Dat is wel een hele relevante vraag. Want als ik het goed begrijp, volgens mij schrijft Giel Timmermans dat ook, was zij doodsbang. Ja, dat moeten mensen hebben geweten. Dus het zijn relevante vragen. Ja, maar antwoord. Zegt u dan, van daar moet dus nog een dieper onderzoek naar gedaan worden? Nee, ik heb dan nog helemaal niets. Misschien heb ik niet goed op, maar ik heb helemaal niets gehoord nog. En normaal hoor je vrij snel van, er komt een onderzoek of de inspectie. JNV gaat een onderzoek doen, maar ik heb nu nog niets gehoord. Misschien komt dat door de heftigheid en eerst alle aandacht naar de omgeving en de nabestaanden. Maar kijk, op de achtergrond gebeuren wel dingen. Je hebt enerzijds natuurlijk het strafrechtelijke onderzoek. Hè. Dat gaat over de verdenking van de drie moorden. Maar ook weten wij al wel van bronnen dat op de achtergrond allerlei instanties met elkaar bezig zijn. Hè. Welke instantie had nou welke melding gekregen? De politie, de gemeente, de woningbouwvereniging. Wat voor meldingen waren dat? Hè? Inderdaad, als je die brief erbij pakt, dan staat er op een gegeven moment op. Agenten komen bij hem in de woning, pakken zijn telefoon en zien daar allemaal filmpjes op dat hij van mensen die worden neergestoken. Niet hij zelf, maar dat mensen worden neergestoken. En ook andere nazi-achtige uitingen. Ja, dan gaan er, neem ik aan, alarmbellen rinkelen. Dan zal een wijker gaan denken, hé, hier moet ik wel even een melding van maken. Dat is ongetwijfeld ook gebeurd, maar hoe en precies, ja, dat zijn een van de dingen die nou al worden onderzocht, ja. Ja. Goed, dan een moordzaak in Zweden is dankzij het Nederlands Forensisch Instituut opgelost. En het gaat om een gruwelijke moord op een moeder van drie kinderen. En al snel komt haar echtgenoot in het vizier bij de politie. Maar bij gebrek aan technisch bewijs moeten ze hem dan vrijlaten. En nu is dat technische bewijs er wel, Noah. Hij is ook nu veroordeeld. En dat met dank aan het Forensisch Instituut hier bij ons. Wat kunnen wij hier in Nederland wat ze in Zweden dan niet kunnen? Ja, het NFI heeft de verwondingen van het slachtoffer echt heel nauwkeurig bestudeerd. We wisten al dat het om steekwonden ging. Dat was bekend en het klinkt heel luguber, maar haar botten of delen van haar botten zijn door Zweden opgestuurd naar het NFI. En met een hele geavanceerde microscoop hebben ze toen heel veel ver ingezoomd op die botten. Dus ja, waar de schade van de steekwonden te zien was. En het mes die heeft bepaalde delen achtergelaten op de botten. Bijvoorbeeld van die hele kleine flinters. Ja, bijvoorbeeld hele kleine metaaldeeltjes die afkomstig moesten zijn van het steekwapen. Maar ook een soort roze verf. Dat zou afkomstig zijn van de coating van het mes. En dan kan je denken, ja, aan zo'n gewoon die groene keukenmessen. Deze was dan roze. Ik heb ze zelf ook in de keuken laten liggen. Dat soort messen. En dat was dus al een hele hoop informatie die nog niet bekend was bij het NFI. En dat heeft het NFI dus ontdekt. En ja, het was niet meteen raak, maar op een gegeven moment werd er bij de echtgenoot van het slachtoffer een roze mes in de keukenla gevonden. En alles wat het NFI had onderzocht kwam precies overeen met dat mes. Dus ook echt hier naartoe om echt wat onderzoek te doen, hè, aan dat mes. Ja. Ja. Meneer Elian, ja, dat experts van ons NFI in staat zijn om dit tot dit resultaat te brengen, dat is natuurlijk echt ongelooflijk. Dat is iets wel om trots op te zijn. We kunnen en moeten heel trots zijn op ons NFI. Ik ben er één keer op werkbezoek geweest ook. De kennis en kunde is ongelooflijk. Ook Europees toonaangevend. En ook alleen de vraag naar de inzet van het NFI is heel groot. Dus ja, je zou willen dat ze nog meer kunnen doen. Maar we moeten absoluut heel trots zijn. En ook op het punt van de genealogische databank, heel ander pad. Maar ook daar zijn wij echt toonaangevend met Zweden overigens. Dus dat is dan, in Amerika heb je particuliere databank. En als dan je DNA daarin zit, dan kun je via verwantschapsonderzoek en stamboomonderzoek zou je iemand kunnen achterhalen. Ja, ons NFI kan ontzettend veel. En dat is echt ongelooflijk. Daar moeten we heel trots op zijn en echt koesteren ook. Ja, want want dat is dan een andere databank, maar de messendatabank, die is anderhalf jaar geleden ongeveer in het leven geroepen daar. Ja. En dat is ook mede die zaak nu in Zweden stond daar ook aan de basis van. Ja. Jij hebt dat ook gezien, hè? Ja, ik ben daar geweest en daar zijn vooral heel veel messen te zien en onderdelen van messen zijn daar opgeslagen. En ik heb een kleine selectie gezien. Ik heb niet alle honderden messen gezien die daar zijn. Honderden dus, ja. Maar het varieert echt van aardappelschilmesjes tot aan een soort Rambo-messen. Messen van, wel een meter groot met allerlei kartels. En op deze manier doet het NFI heel veel kennis over die messen op. En bijvoorbeeld over de materialen, de verfsoorten, waardoor dus deze moordzaak ook opgelost kan worden. En dat draagt dus bij aan dit soort zaken. Ja, ze kunnen ook aan het type mes, aan de wond kunnen ze zien wat voor type mes het mogelijk is. Het is ongelooflijk wat ze weten. Hè. Ja, en dus toch deze zaak, dat er dus nu iemand vastzit die het gedaan heeft. En dat hadden ze anders niet geweten. Nee. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu Faisal Taghi, de zoon van... Het Misdaadbureau. De 22-jarige Taghi Telg zit momenteel vast in Dubai. Volgens het Nederlands Openbaar Ministerie blijkt uit onderschepte berichten dat hij de criminele organisatie van zijn vader is gaan leiden. De oudste zoon van Ridwan Taghi zou dan de drugshandel en het witwassen hebben aangestuurd. Onderzoeksjournalist Jelle Tieleman van Follow the Money ontdekte in politiedocumenten dat Faisal Taghi betrokken was bij een platenlabel waar onder andere rapper Boef nummers uitbracht. Het gaat om El Chapo Productions, een platenlabel dat in 2016 is opgericht. Waarschijnlijk wel vernoemd naar de Mexicaanse drugsbaas El Chapo. En het is een label waar een groot aantal nummers is uitgebracht. En volgens het Openbaar Ministerie is El Chapo Productions, het platenlabel, verbonden aan de zoon van Ridwan Taghi. En niet alleen aan hem, ook aan bekende artiesten. Ja, een aantal bekende artiesten heeft daar nummers uitgebracht. Bijvoorbeeld Boef, Lijpen en ook een aantal andere bekende rappers. En volgens het Openbaar Ministerie is een clip van Boef opgenomen in Dubai. En daar zouden ook de Taghi's bij betrokken zijn. Wat zou dan precies de rol zijn van Faisal Taghi bij dit platenlabel? En zijn precieze rol is moeilijk te zeggen. Volgens het Openbaar Ministerie is hij daar in ieder geval bij betrokken. En de verdenking die er nu is dat het platenlabel mogelijk betrokken is bij het witwassen van misdaadgeld. Dat wordt onderzocht in een groot lopend onderzoek bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Want hoe zou dat kunnen werken? De witwasconstructie? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld het produceren van clips. De opbrengsten die door streaming worden vergaard. Een van die clips die is er bijna 40 miljoen keer bekeken. Nou, je kan je voorstellen dat daar wel wat centjes tegenover staan. Hoe dat precies zit, vind ik moeilijk om te zeggen. Die details kennen we nog niet. Maar worden door het Openbaar Ministerie onderzocht. Zijn er nu ook songteksten van artiesten die van dat platenlabel die toch een beetje in een ander daglicht komen te staan? Ja, er is wel één nummer dat met de kennis Dennis van nu toch wel de wenkbrauwen doet fronsen. Wie praat, die gaat, is er bijvoorbeeld zo één. Uitgebracht op het label van El Chapo Productions in april 2016. En dat is nou net een periode waarin er veel moorden zijn gepleegd, waarvan het Openbaar Ministerie zegt, daar is Ridouan Taghi verantwoordelijk voor. En als je dan bedenkt dat wie praat, die gaat, een van de credo's is in die criminele wereld, namelijk niet praten met de politie, maakt dat het best wel wrang. Hoe sterk is de zaak tegen Faisal Taghi? Een vraag die pas veel later beantwoord kan worden, omdat zelfs nu nog onduidelijk is of hij binnenkort naar Nederland komt. Levert Dubai, of beter gezegd de Verenigde Arabische Emiraten, hem uit? En wat als hij naar Nederland komt? Welke veiligheidsoperatie is daarmee gemoeid? En in welke gevangenis komt hij dan terecht? Daarover praten wij hierdoor met VVD-Kamerlid Ulis Elian en misdaadverslaggever van het AD Giel Timmermans. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de achtergronden en sprak met experts op dit gebied. Giel, wat weten we nou tot nu toe over de rol die Faisal Taghi, die 22-jarige oudste zoon van Ridouan Taghi, had in die organisatie? Nou, wat je vooral ziet, is allemaal gebaseerd op een grote rechtszaak die heeft gespeeld rondom Youssef Taghi. Youssef Taghi was de neef en advocaat van Ridouan Taghi. En die is uiteindelijk veroordeeld omdat hij berichten uit de gevangenis zou hebben gesmokkeld voor Ridouan Taghi. Vanuit de EBI, als doorgeefluik fungeerde. Ja, precies. Ja. En dat stelde Ridouan Taghi in staat om met de buitenwereld te communiceren en vice versa. En daarin zie je heel duidelijk, zegt de politie, dat er berichten van Ridouan Taghi naar zijn oudste zoon worden gestuurd. En dat gaat allemaal op het voortzetten van zijn organisatie. Dus dat zijn berichten die gaan over bepaalde drugslijnen. Het gaat over het witwassen. En wat voor spullen wordt geld gestoken, investeringen gedaan. Dus bijvoorbeeld vastgoed. Je hebt het over een ijsfabriek in Marokko. Het gaat over vastgoed in Dubai. Dat soort dingen. Zo'n ijsfabriek zou dus dan geld witgewassen worden. Ja, dat is dan de veronderstelling van politie. Hè? Als je een grote ijsfabriek hebt en er wordt ook in berichten over gecommuniceerd, dan zou je met die facturen zou je natuurlijk kunnen rommelen en op die manier bepaald geld kunnen witwassen. Dat is dan de gedachte. Dus dat zijn dan onderwerpen waarover Ridouan Taghi blijkbaar communiceert met zijn zoon. Dat gaat overigens niet gewoon onder naam. Dus hij zegt niet hoi zoon of hij noemt het niet bij naam, hij noemt geen Faisal. Maar hij richt die berichten aan Genie. Of G alleen. He, dat zou dan de bijnaam zijn, zeggen opsporingsdiensten, van zijn oudste zoon. En daarin zie je dus dat hij bepaalde opdrachten geeft of bepaalde dingen wil weten. En vervolgens zie je ook weer dat Faisal Taghi dan weer vervolgens daar antwoord op geeft. En wordt hij echt gezien als de tweede man? He, toen zijn vader kwam vast te zitten, dus een soort natuurlijke troonopvolger? Zo wordt het de opsporingsdiensten gezien. Hè? Dus hij nummer twee, dan zou dus eigenlijk Ridouan Taghi in de gevangenis nog nummer één zijn. Hè? En dan zou hij de nummer twee zijn. Oftewel degene die buiten de gevangenis de organisatie deels zou aansturen. Moet ik wel zeggen, rechterhand, linkerhand. Ja, er zijn wel meerdere mensen die tot die categorie zijn gerekend in het geval van Ridouan Taghi. Maar het is in ieder geval zo dus dat opsporingsdiensten voor Faisal een hele belangrijke positie zien in die organisatie. Want had hij echt de touwtjes in handen? Of is dat te vroeg om dus te zeggen? Dat lijkt mij nog heel erg vroeg. Je ziet wel een aantal dingen terug. Hè. Je kan namelijk ook zien dat Ridouan Taghi berichten doorgeeft. Vervolgens dat Faisal ook als een soort doorgeefluik fungeert. Zo zou je het natuurlijk ook kunnen zien. Zo ziet opsporingen zien ze het overigens niet. Die zien hem als een belangrijk persoon. En wat je met name ziet is dat het gaat over witwassen. Net kwam Jelle Tieleman aan het antwoord. Die heeft eerder ook een verhaal geschreven waarbij werd blootgelegd door opsporingsdiensten dat er communicatie was, ook via die zoon, waarbij geld van een andere crimineel, Rafaele Imperiale, dat die betaling moest doen aan Taghi en dat uiteindelijk via Faisal Taghi liep. Dus dat Faisal Taghi geld kreeg van Imperiale, dat bedoeld was voor zijn vader. Imperiale, daar noem je hem, dat is een Italiaanse maffiabaas. Daar is sowieso opvallend die relatie tussen hem en de familie Taghi. Hoe zit dat? Ja, dus in eerste instantie zou het zakenpartners zijn. Dat wordt altijd gezegd door de opsporingsdiensten. Dus in Dubai zaten meerdere criminelen, zullen we maar even zo noemen. Die vormden wat zij noemden een superkartel. Dat was Ridouan Taghi zou er onderdeel van zijn. En zo Rafaele Imperiale zou er ook onderdeel van zijn. Dus zij werkten samen en ze zouden gezamenlijk goed zijn voor ongeveer een derde van de kookmarkt in Europa. Nou zijn er ook op privévlak schijnen er ook enigszins relaties zijn. Hè? Dat moet ik wel benadrukken, dat is niet wat ik zeg. Ik heb het niet kunnen bewijzen, maar het is wel wat de opsporingsdiensten zeggen. Dus zij zeggen dat Faisal Taghi een relatie zou hebben met de dochter van Imperiale. Dus dat in feite Imperiale een soort van de schoonvader was van Faisal. En wat je ook in die berichten wel ziet volgens opsporingsdienst is in ieder geval zo dat die band tussen hun redelijk close was. Ze hadden best wel wat contact, dus Faisal en Imperiale. En dat Imperiale fungeerde als een soort van vraagbak. Dus als Faisal Taghi, nog heel jong natuurlijk, vragen zou hebben, dan zou die bij Imperiale onder andere terecht. Sajant nu is natuurlijk dat Imperiale nu kroongetuige is. Hè? Dus dat hij verklaringen gaat afleggen in Italië. Ja, dat lijkt mij dat het een enorme klap is geweest. Want of hij nou wel of niet de schoonvader is geweest, er was in ieder geval contact. Hè? Ze kenden elkaar, de familie en Imperiale. Als het nou blijkt, hè, dat weten we, dat Imperiale in Italië bepaalde verklaringen aflegt. Ja, die raken natuurlijk ook de organisatie van Taghi. Wat gaat hij daar allemaal verklaren? Wat heeft hij allemaal verklaard over zijn organisatie en over die organisatie van Taghi? Ja, dat kan natuurlijk die familie en dan Faisal in het bijzonder ook schaden natuurlijk. Faisal die is nu ongeveer een maand geleden opgepakt. In Dubai. En in de zomer nog gaf de Eerste Kamer goedkeuring aan een verdrag waarin er meer op misdaadgebied wordt samengewerkt met de Verenigde Arabische Emiraten. Is dit, meneer Elian, ook vloeit dit daaruit voort, denkt u, die aanhouding? Dat weet ik. Dat is natuurlijk enigszins speculatief. Maar even kijken, de Tweede Kamer heeft het verdrag goedgekeurd. Even uit mijn hoofd, wat zal het zijn geweest? Maart, april. Toen heb ik ook benadrukt overigens dat die verdragen geen papieren tijgers mogen zijn. Ook een motie daarover ingediend, algemene stemmen aangenomen. Omdat je zo'n verdrag sluiten en dan geen resultaten behalen, zou natuurlijk jammer zijn. Ja, het zit wel erg dicht op elkaar, datum aanhouding en dan daadwerkelijk in werkingtreding van het verdrag. Ik sluit dat niet uit. Kijk, ik moet er wel bij zeggen, er is wel een schijnt wel een beetje misverstand te zijn. Het is niet zo alsof het verdrag allerlei harde termijnen heeft. Je bent nog steeds wel erg afhankelijk van de medewerking van een ander land. Ik zou niet willen zeggen dat het alleen een inspanningsverplichting is. Het is wel meer dan dat. Maar als je het goed leest, dan staat er vooral de ene staat doet een verzoek aan de andere staat. En een andere staat kan ook dan maatregelen nemen om te voorkomen dat de gezochte persoon niet weggaat, maar toch nog wel erg vrijblijvend ook. Nou ja, bedoel, de intentie is heel duidelijk. En het is ook heel duidelijk als de andere staat een verzoek doet, dan kan je niet stil blijven zitten. Maar ja, ik zie het wel als een eerste, en misschien ook wel de allerbelangrijkste meteen, in ieder geval voor ons. Kijk, we moeten. Faisal Taghi is op het niveau van de Emiraten, is natuurlijk. Het zal geen hele grote jongen zijn. Hè? Er lopen echt wel meer grote internationale criminelen rond. Maar ik denk dat dat ook het dilemma is nu. Jij zegt één maand. Ik denk dat de aanhouding al iets langer geleden is inmiddels, denk ik. Ja, eind juli was de aanhouding. En ongeveer twee weken daarvoor zou die nieuwe overeenkomst van kracht zijn geworden. Precies, dat is waar. Maar we weten er wel pas wel later van, ja, natuurlijk. Klopt. Ja. Dus het is twee maanden nu. Dat klopt. En kijk, ik hoop vurig, dat is ook belangrijk, heb ik gisteren ook nog aan de minister van Justitie in een debat gevraagd. Luister, wat doen we eraan om ervoor te zorgen dat die verdragen daadwerkelijk nageleefd worden? Nou, daar wordt op allerlei niveaus wat aan gedaan. Op politioneel niveau, justitieel, ook bestuurlijk niveau, begrijp ik. Laten we het maar zien. Maar het dilemma, er is een dilemma voor de Emiraten. Kijk, deze jongen wordt verdacht en dat zegt de misdaadjournalist heel goed. Let op, hij wordt verdacht van witwassen en drugshandel. Kijk, vader, dus Ridwan Taghi, werd verdacht van levensdelicten, moord. En ook voor de Emiraten, wat ik heb begrepen later, is die zaten niet te wachten op de negatieve PR die Ridwan Taghi voor hun meebracht. Dus vandaar ook dat, overigens, hij is nooit uitgeleverd, hè? Hij is het land uitgekikt. Mm-hmm. Maar de zaak van Faisal, ja, kijk, er zijn meer, wat ik hiermee wil zeggen, er lopen heel veel figuren daar rond die daar investeren. Precies. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt heel spannend of hij uiteindelijk dus uitgeleverd wordt aan Nederland. Maar je zegt al even, de situatie is wel ook daadwerkelijk anders dan in de tijd met de Ridwan Taghi. Dat was in 2019, Noah. En ook, kijk, hier is ook heel lang in stilte aangewerkt. Toendertijd wisten we allemaal dat Ridwan Taghi gezocht werd. Ja, hij werd al anderhalf jaar gezocht. En toen werd hij opgepakt door de opsporingsdiensten. En ja, dat was een enorme klopjacht. En op een gegeven moment kregen ze dus de meest gezochte crimineel van ons land te pakken. En daar was op dat moment ook enorme ontlading. Vanmorgen heeft onze korpschef het verlossende telefoontje gekregen van de korpschef van Dubai dat Redouan T. is aangehouden in Dubai. Dames en heren, we got him. Redouan Taghi, de meest gezochte crimineel van ons land, is gepakt. En hij wordt er onder meer van verdacht dat hij betrokken is bij liquidaties. Zoals die van de broer van kroongetuige Nabil B. en van advocaat Dirk Wiersum. Enorm grote vangst voor justitie is dit. Hij is het kopstuk van de cocaïnemafia in Nederland. De politie was met 100 man naar hem op zoek al maanden. De grote man is nu dus gepakt in Dubai. Tipgeld 100.000 euro stond er op zijn hoofd. En dat is een nauwe samenwerking geweest tussen Nederland en Dubai op heel hoog niveau. Je weet eigenlijk uit ervaring wel, als landen de krachten gaan bundelen, dan ben je als voortvluchtige crimineel, ben je verloren, dan ga je eraan. Ja, en hier hoorden we Peter R. de Vries. Ja, raar om dat ook zo, om zo terug te horen natuurlijk. Omdat we weten hoe dat later gegaan is. Als we het dan toch even over die uitlevering hebben, is de situatie Geel Timmermans van het AD heel anders dan in die tijd toen met Redouan Taghi? Ja, dat denk ik wel, ja. Het is echt wel onvergelijkbaar in die zin ook dat de druk rondom Redouan Taghi om die op te pakken en te kunnen vervolgen was enorm. En wat net ook al werd geschetst, het zijn wel niet vergelijkbare verdenkingen. Er stond bij Redouan Taghi was de verdenking als baas van de organisatie allerlei levensdelicten, liquidaties, pogingen tot liquidaties en nog eens drugshandel, witwassen, et cetera. Dat, zover ik weet, is dat bij Faisal Taghi is daar geen sprake van. En dus dan zouden ze dat dus anders kunnen zien in Dubai? Ja, kijk, hij stond ook niet op de nationale opsporingslijst. Het is niet zo dat hij een van de toonaangevende criminelen was waar wij al heel lang naar op zoek zijn. Nee. Dat zie je eigenlijk alleen maar gebeuren met mensen die heel veel geweld toepassen. Daar zie je van helemaal geen sprake. Nee, en dat hoorden we net ook wel terug, hè, in die fragmenten, hoe anders, hoe ook de ontlading er toen inderdaad was, van dat we hem eindelijk te pakken hadden gekregen. We gaan zo doorpraten over die uitlevering en vervolgens ook over wat als hij naar Nederland komt, hoe gaat dat dan vervolgens, waar komt hij terecht? Dan horen we ook de burgemeester van Vught, waar de EBI zit, de zwaarst beveiligde gevangenis van ons land. Dus dat straks, maar eerst nu het NOS Journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. Twee spelers van de Poolse voetbalclub Legia Warschau, die worden verdacht van mishandeling van AZ-personeel, zijn weer vrij, maar ze blijven wel verdachten, meldt de politie. De twee die worden verantwoordelijk gehouden voor het geweld bij de spelersbus gisteravond na afloop van de Conference League-wedstrijd AZ-Legia. Het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten fors omhoog. Dat adviseert een commissie die keek naar de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland. 1 op de 3 inwoners leeft onder de armoedegrens, terwijl de meesten gewoon werken. Het demissionaire kabinet zegde eerder al 30 miljoen euro toe om de koopkracht op de eilanden te verbeteren. De veelbesproken fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quickstep komt er niet. Volgens de Nederlandse ploeg is een fusie niet de beste optie. Als de ploeg na het Jumbo-tijdperk organisatorisch, financieel en sportief toekomstbestendig wil zijn. Jumbo-Visma stopt na volgend jaar als hoofdsponsor. En in Groot-Brittannië is een man opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een ontvoering van een bekende tv-presentatrice. Hij zou ook iemand hebben gevraagd om de vrouw te vermoorden, meldt de BBC. De presentatrice is voorlopig niet op tv te zien. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We hebben het over Faisal Taghi, de 22-jarige zoon van Redouan Taghi, die volgens het OM de criminele organisatie van zijn vader is gaan leiden. Momenteel zit hij vast in Nederland en het is de vraag of en zo ja wanneer hij dan naar Nederland komt. Daarover praten wij door met VVD-Kamerlid Ulis Elian en misdaadverslaggever van het AD Giel Timmermans. Onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de achtergronden en sprak met experts op dit gebied. Het is dus nog niet zo zeker of hij naar Nederland komt. En jij hebt daar ook over gesproken met de bekende strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Hoe schat hij nou die kans in dat hij naar Nederland komt? Ja, we hadden het er net al even over. Hè. Sinds deze zomer is dat uitleveringsverdrag met Dubai in werking, of met de Verenigde Arabische Emiraten. En Knoops die onderschrijft ook dat het er bij zijn vader, bij Redouan Taghi, toch wel heel anders aan toe ging. En hij is er nog helemaal niet zo zeker van dat Faisal ook echt deze kant op komt. Kijk, met de vader van de heer Faisal Taghi was het zo dat er ten tijde van zijn arrestatie geen uitleveringsverdrag bestond. Dus juridisch, technisch kon hij niet worden uitgeleverd, was niet mogelijk. Daar heeft men toen een andere constructie voor bedacht, namelijk dat hij ongewenst is verklaard. Waarbij dus eigenlijk is gezegd, de heer Taghi is niet langer gewenst in de Verenigde Arabische Emiraten. en kan dus het land worden uitgezet. Nou, via die weg was er dus geen uitleveringsverzoek nodig en kon Nederland daarvan profiteren. Maar dat kan natuurlijk niet bij iedereen gebeuren, omdat dat natuurlijk een redelijk, ja, toch wel kunstmatige constructie is. Bij de zoon, naar ik heb begrepen uit de media, dient er zich dus nu een andere situatie aan. A, er is in zijn geval sprake van het bestaan van een uitleveringsverdrag. Dat betekent dus dat er nu wel getoetst moet worden door de rechter in de Verenigde Arabische Emiraten of aan die voorwaarden in dat verdrag is voldaan. En ten tweede gaat het naar alle waarschijnlijkheid bij hem ook om een andere verdenking. Volgens de media zou het dus onder andere gaan om het verdenken van witwassen. En dat zou anders gewaardeerd kunnen worden door de rechter daar. Dus Knoops is er nog niet zeker van. Er speelt daar nog meer in mee? Ja, er is nog een ding, vertelt Knoops. Het is namelijk zo dat Dubai geen eigen onderdanen uitlevert. Nu heeft Faisal Taghi waarschijnlijk geen paspoort van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar Dubai kan wel zeggen, ja, hij woont hier al jaren. Hij is ingeburgerd, hij is een van ons. En dan wordt hij door Dubai gezien als onderdaan. En ja, kan het zijn dat hij ook niet wordt uitgeleverd. Meneer Elian van de VVD, u hoopt, neem ik aan, dat het wel lukt. Zeker. Zeker. Natuurlijk hoop ik dat. Kijk, in... Want wat zijn de gevolgen als het niet lukt? Nou ja, wat zijn. Kijk, misschien goed ook voor de luisteraar. We hebben al een slechte ervaring in het najaar van 2022. Met een hele grote internationale actie. Waar ook twee gezochte Nederlandse criminelen, Zoher B. en Edin G. En Edin G. wordt ook gezien als een van de kopstukken in dat superkartel waar meneer Timmerman het net over, over had. Kijk, die is, beide zijn aangehouden in de Emiraten. Eentje zou dan, Zoher B. zou dan misschien daar nog zijn, dat is onduidelijk. Maar van Edin G. begrijp ik, die is gewoon weg. Ja, terwijl ook daar door ons OM direct om uitlevering was gevraagd. Dan kreeg ons OM ook nog de Zwarte Piet toegespeeld. Van ja, jullie waren te laat. Nou, die hebben al gezegd, dat is echt niet waar. Dus dit is echt een spannende. En hoop ik dat die, uiteraard, want in wat geprobeerd is en wat tot nu toe echt succesvol blijkt te zijn, het afbreken van die criminele machtsstructuur. Het is ook een signaal aan de hele wereld. Luister, niet dit doen. Niet deze vormen van geweld toepassen. Niet de staat op deze manier aanvallen. En daar hoort bij, ja, het afbreken van de structuur, daar hoort ook bij de familie. Ik zeg er maar heel voorzichtig bij op deze vrijdagavond. Ik denk niet dat we klaar zijn bij Faisal. Ik denk ook dat Giel Timmermans dat heel goed omschrijft. Het is, hij wordt door de opsporingsdiensten als een serieuze speler beschouwd. Maar of, ik denk niet dat het de laatste is die nog resteert. En dat ik vind dat de misdaadjournalist, zoals ik ook de stukken van hem ken, dat goed omschrijft. Er zijn ook andere familieleden nog, laat ik dat zeggen. Kijk, die jongen is 22, hè? Ja. En ik heb ook de communicatie gezien. Ik ken het Italiaanse politiedossier. Die jongen moet naar Nederland, dan gaan we hem hier berechten. Ja. Maar spannend is het dus wel, of het gaat lukken. En wat zegt het Nederlands Openbaar Ministerie erover? Die geven aan dat ze het volste vertrouwen hebben in zijn uitleveringsproces. En waar zit hij dan nu eigenlijk? Precies, ik bedoel in Dubai. Maar... Ja, in Dubai, maar heel veel meer weten we eigenlijk niet. John van de Heuvel, misdaadjournalist bij de Telegraaf, die schrijft in een van zijn artikelen dat hij op een geheime locatie zit ergens in Dubai. En dat zou niet al te florissante plek zijn. Ja, Giel Timmermans, waar hangt het van af, denk jij? Of die komt of niet komt? Diplomatie, denk ik. Kijk, je kunt wel op papier allerlei overeenkomsten sluiten met elkaar. Maar ja, dat zo werkt het niet in heel veel landen. Papieren tijger creëer dan, hè? Dat het... Nou ja, kijk, in Nederland volgen wij dat soort regels allemaal netjes. En wij zijn allemaal met het wijzende vingertje, want we weten allemaal precies in Nederland hoe het werkt. Maar in andere landen werkt het gewoon anders. En dan werkt het toch een beetje vaker. Ik zeg niet dat het per se bij de Verenigde Arabische Emiraten is, hoor. Maar wel een beetje van voor wat hoort wat. Hè? En ook waar we het net over hadden, er zijn de afgelopen jaren zijn heel veel grote criminelen, ook uit het netwerk, het vermeende netwerk van Ridwan Taghi, opgepakt. Door met bepaalde landen samen te werken. Dus met Colombia, met Suriname, Dominicaanse Republiek. Door samen te werken en misschien ook wel elkaar te helpen, krijg je buitenlandse opsporingsdiensten zover om met jou mee te werken. En ik denk ook dat hier ook speelt. Hè? Dus het ligt allemaal heel gevoelig. Ja. Daarom is het ook heel lang onduidelijk geweest wat er nou precies aan de hand was. Zat en is het ook lang in stilte aangewerkt? Ook misschien hierdoor? Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. En daarom heeft het Openbaar Ministerie heel lang gewacht met hierover communiceren. Pas toen het via de Telegraaf naar buiten kwam. Maar ja, toen was het eigenlijk onder journalisten al een maand bekend, hoor. Omdat het allemaal zo gevoelig ligt. Omdat ze bang zijn dat ze misschien de Verenigde Arabische Emiraten tegen het hoofd stoten en dat dan de hele deal niet doorgaat. Ja. En stel dat hij naar Nederland komt, als het doorgaat, dan betekent dat ook dat het een enorme veiligheidsoperatie is om hem hier dan te krijgen, neem ik zo aan, Noah. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, een enorme veiligheidsoperatie zou het kunnen worden. Dat is wel afhankelijk van het risico rondom zo'n verdachte. En dat daarover vertelt veiligheidsexpert Rico Brijal. Het vervoer van gedetineerden is heel verschillend. Hè. Je moet kijken naar het profiel van de gedetineerden. En afhankelijk van het profiel wordt er gekeken hoe gaan we dan iemand transporteren. Want je wil iemand zo veilig mogelijk van A naar B brengen. En daar zijn verschillende strategieën voor om iemand dat op een veilige manier te doen. Bij het vervoer van gedetineerden kun je bedenken dat er bijvoorbeeld twee marechaussées een persoon gaan ophalen die in een ander land zit en gewoon met een lijndienst terugkomen van de vliegtuigmaatschappij. Tot en met mensen met een gedetineerde met een hoog profiel die waar liquidatie en ontsnappingsgevaar aan hangt en daar worden elite-eenheden ingezet, ja, en dan wordt de kast opengetrokken van maatregelen van privévliegtuigen tot en met helikopters en beveiligd en gepantserd vervoer. En wat is dan jouw verwachting bij het vervoer van Faisal Tachi? Ik verwacht dat er een bepaalde vorm van ontsnappingsdreiging, dan wel liquidatiedreiging op zit. Ja, dan verwacht ik zelf dat hij misschien zelfs met een militair toestel, dan wel met een privévliegtuig getransporteerd wordt om zoveel mogelijk controle te houden over enige variabelen. En dan wil je hem niet in een reguliere lijnvlucht hebben zitten. Met een gewone lijndienst of hoog profiel met elite-eenheden, Giel Timmermans, wat is aannemelijker, denk jij? Ik denk dat hoge profiel, ja. Ja, want wat komt daar allemaal bij kijken? Om iemand hier naartoe te halen, bedoel je? Nou ja, veel dus, wat we net hoorden. Veel, ja, goed. Kijk, als je alleen al kijkt naar die zaak waarin Faisal Tachi voor het eerst een beetje boven kon drijven, dat ging over Ridwan Tachi. Daar hadden ze het ook over ontsnappen uit de gevangenis. Hè? Dus dat voorbeeld geeft alleen al aan hoe realistisch deze gevaren zijn of de risico's zijn. Hè? Dus, en dat er dus mogelijk risico is op ontsnapping. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen bij de opsporingsdiensten. Ja, Ulis Elian, op welke manier zijn die elite-eenheden hierop getraind? Die zijn, nou ja, kijk, elite-eenheid, ik weet niet precies welke eenheden hier, het zou de BSB van de Marseille kunnen zijn, maar zou korpscommando troep, maar in ieder geval onze elite-eenheden kunnen dit. Maar ik denk dat wat Giel Timmermans zegt, dat is heel belangrijk. Kijk, er is ook nog, ik denk dat wat een verschil is ook met Ridwan Tachi. Ridwan werd overmoedig, hè, waande zichzelf god. Een beetje net als Joaquin Guzman en Pablo Escobar. Overigens, Ridwan was kleiner dan hun, moet er wel bij gezegd worden. Maar deze jonge man, hij moet er wel even stilstaan ook bij het feit, hij is blijven wonen in het land waar zijn pa is aangehouden. Dus ik kan me moeilijk indenken we moeten ervan uitgaan dat hij zijn familie wel rekening hebben gehouden met een hoe noem je dat? Dat ze diverse plannen gereden. Kijk, als je plannen maakt, hè, plan BIOS was het geloof ik, voor mogelijke ontsnapping uit de EBI. Waar ook over gesproken werd over Navy SEAL-achtige manier. Ja, dan moet je hier rekening houden met alles. Je weet niet welke noodscenario's, zeg maar, het criminele netwerk heeft klaar liggen. Dus dat brengt grote risico's met zich mee? Geen enkel risico neem je. Kijk, en het probleem is ook als het fout gaat, dan sta je ook echt in je hemd. Ja, enorm. En de gevaren zijn ook dan voor de samenleving enorm. Dus dat kun je niet permitteren. En de vraag daarna is vervolgens ook, waar komt hij dan terecht? Ja, en zijn we daar klaar voor? De EBI-vught, dat is natuurlijk het eerste wat in je opkomst. Mm-hmm. Zwaar beveiligde gevangenis van ons land. Maar daar zit natuurlijk ook zijn vader. Ja. Is het logisch dat hij daar naartoe gaat? Ja, vind ik niet. Maar goed, daar kun je op meerdere manieren naar kijken. Maar ik vind de situatie in de EBI nu al zorgwekkend. Daar heb ik ook meerdere malen aandacht voor gevraagd. Ook door de verbouwing van de EBI zitten veel kopstukken bij elkaar. Nou, daar moet je al in algemene zin heel voorzichtig mee zijn. Omdat ze met elkaar kunnen praten. En voor je het weet, creëer je. Dus we doen ons best om monsterverbonden in de buitenwereld af te breken. Gewoon de hele structuur afbreken. En dan in detentie staan we dan oogluikend toe dat er nieuwe verbonden ontstaan. Dus daar moet je heel erg mee uitkijken. Ik heb het ook altijd erg ongelukkig gevonden. Bijvoorbeeld dat iemand als Rico Riquelme, ook een van de kopstukken uit dit superkartel, dan bijvoorbeeld heel lang met Willem Holleder gezeten heeft in de EBI. Ja, dat vind ik ongelukkig. Dus u zegt, het is geen goed plan om hem daarheen te brengen? Nee, dus ik heb al tegen de minister gezegd, volgens mij nu ook al enige tijd, in ieder geval ruim een jaar, creëer zo snel mogelijk hoogbeveiligde, hoogwaardige, vergelijkbare EBI-achtig. En met creativiteit, ze kunnen zoveel. Je kunt denken aan leegstaande plekken waar je met heel veel beveiliging. Ik moet er niet te veel over zeggen, want anders maken de tegenstander wijzer. Maar u zegt, dan zou ik liever hebben dat ik dan naar zo'n plek ga. Want we hebben natuurlijk ook... Je moet hem niet bij zijn pa... Kijk, we weten niet precies wat de reactie van zijn pa is, maar die zal niet blij zijn. We weten niet precies wat de reactie van het netwerk is, maar we weten in ieder geval dat er in de gevangenissen... Men was sowieso niet blij met de maatregelen die opgelegd werden. Komen zo misschien wel op. Maar dit doet iets met alle sympathisanten. Dus ik zou zeggen, zo iemand moet je... Je moet een plek hebben waar je hem veilig kan houden. En kan het ook niet in een andere gevangenis? Nee. Is op zo'n afdeling intensief toezicht? Zegt u dat is geen optie? Nee, dat is echt heel belangrijk. Die afdeling intensief toezicht worden nu al een paar jaar benoemd als... Dat is dan... lieve mensen, maak je geen zorgen, want er is de afdeling toezicht. Nee, even 30 seconden, daar zitten, heb je vaak groepjes van 6 tot 7... waar dan echt serieuze jongens zitten. Die hebben niet de allerstrengste toezichtmaatregelen. Die kunnen veelvuldig contact hebben. Die hebben ook contact met elkaar. Die zitten niet in een zwaar beveiligde omgeving. Dat is in een reguliere gevangenis. Het is zeg maar een afgesloten stukje in een beveiligde gevangenis wel, maar niet een zwaar beveiligde gevangenis. Dat is echt een slecht idee. Als je zo iemand als Faisal Taghi dus naar een afdeling intensief toezicht brengt, dan weet je zeker dat hij contact gaat kunnen hebben met allerlei mensen. Nog los van het feit dat je niet precies weet hoe het loopt met concurrentie, met de concurrenten, met anderen. Dus je moet, als je het veilig wil houden, moet je gewoon ook vanwege de vele contacten die, dat heeft Giel Timmermans net uitgelegd ook. Hè. Deze jongen had wel veel contact vanuit Dubai met alles en iedereen. Dus je moet hem brengen op een plek waar het contact afsnijdt, wat mij betreft natuurlijk nog meer dan dat we nu doen, en ver verwijderd van alle andere familieleden. Want in heel Nederland zitten nu verspreid allerlei mensen uit het crimineel netwerk. U pleit al langer voor dit soort andere locaties. Dus met vergelijkbare maatregelen als in de EBI. Ja. Ik zeg nu door zijn komst, als die komt, want dat weten we nog niet zeker. Ja. Moeten we daar nu zeker snel op inzetten? Nee, kan dat ook in korte tijd? Natuurlijk, maar daar hadden we al een jaar geleden over moeten aandenken. Want de landelijke recherche, als je het hebt over afbreken van structuren, ze hebben Dennis G. in de Dominicaanse Republiek gepakt. Volgens mij is Gerald P. moet nog komen. Dan heb je er een van de rechterhanden van Bolejos. Overigens, Ridouan Taghi was de beloning 1 ton. Bij Bolejos is de beloning 2 ton. Hij is nummer 1 op de nationale opsporingslijst. Dus Isaac B. is... Dan heb je al drie. Veel dat zijn al drie hele grote, wat mij betreft, allemaal EBI-niveau. Dat kun je niet allemaal bij elkaar. Dat wordt een cocktail van gevaar daar. En ingewikkelde contacten. Dus je had hier al voorbereid op moeten zijn. Ik ben wel benieuwd, Giel Timmermans, hoe jij daar naar kijkt. Die cocktail van gevaar. Nou ja, precies hetzelfde eigenlijk. En op een gegeven moment hebben wij... De politie heeft fantastisch werk verricht door al die telefoons te weten te ontsleutelen. Maar ja, er is zoveel bewijs naar voren gekomen. En in één keer, al die grote boeven, zullen we maar zeggen, die allemaal buiten bereik bleven, ja, die blijken in één keer wel binnen bereik. Dus ze zitten met allemaal grote zaken. Alles tropt op. Corona kwam natuurlijk ook nog tussendoor. Maar je ziet wel dat er heel veel van die grote topspelers, die tot de top van de wereldwijde cocaïnemarkt worden gerekend, ja, dat die in één keer vast komen te zitten. Ja, daar moet je wel plek voor hebben. En daar lijken ze totaal je voorbereid. Nou, en dan hadden we het over de EBI in Vught. Natuurlijk hebben we het daarover. Jij hebt ook gesproken met de burgemeester van Vught, Roderick van der Mortel. Wat zegt hij over mogelijke komst van Faisal Taghi? Ja, hij geeft vooral aan dat we eerst even moeten afwachten of hij daadwerkelijk hierheen komt. En dan is de vraag natuurlijk ook of hij echt daadwerkelijk naar Vught gaat, naar de EBI. Waar de burgemeester vooral een heel groot punt van maakt, is dat dit soort type verdachten hoe dan ook vervoerd moeten worden van en naar de rechtbank, in welke gevangenis hij dan ook terechtkomt. En dat moet echt anders volgens de burgemeester van Vught. De Achilleshiel van de beveiliging is niet zozeer het gebouw, maar wel het moment dat ze het gebouw, dus de EBI, verlaten. Op dit moment vindt dat vervoer door de bewonerskern van het dorp plaats. Ze komen daarbij niet alleen over spoorwegovergangen, waarbij ze natuurlijk moeten stoppen en dan dus ook uitstappen met mitrailleurs en om de auto's heen gaan staan. Nou, je zult er maar staan met je kinderen, met twee kinderen, voor en achter op de fiets. En dat is ook de reden waarom ik jaren geleden al de minister heb opgeroepen om maatregelen te treffen. En ik moet zeggen dat ook onder druk van de Tweede Kamer er een aantal belangrijke stappen gezet zijn. Een van de stappen is dat er op dit moment een tweede ontsluitingsweg wordt aangelegd. Dus dat is één. Het tweede aspect waar de Kamer en de minister toe besloten hebben is om een rechtszaal in de EBI te bouwen. En ik pleit ervoor uiteindelijk om überhaupt niet meer te vervoeren. En dit kaliber verdachten, nogmaals moet ik ze steeds noemen, dit kaliber mensen moet je gewoon nooit meer buiten laten. Oelis en Lian, eens? Dat dus. Ja, dit bepleit ik natuurlijk samen met Roderick van der Mortel al enige tijd. En we boeken progressie. Precies, er worden natuurlijk stappen gezet. Ja, die rechtszaal die komt aan. Maar het is een klein, hè? Dus het is niet eentje waar je Marengo zou kunnen doen. Maar je ziet door precies wat Giel Timmermans ook zegt. Er is zoveel informatie. Ik verwacht ook dat er nog de komende jaren allerlei. Laten we hopen dat er nog steeds grote aanhoudingen plaatsvinden. Dan je kunt niet. Ik heb ook altijd. Ik begrijp het bezwaar van de burgemeester van Vught heel goed. Maar ook Amsterdam, waar de bunker, de beveiligde rechtbank dan is. En het transport, dat weet iedereen, is het zwakke moment. In Amerika, maar ook in Italië, hebben ze al lang geleden de videoverbinding uitgevonden. Dat kan. Ik ben zelf naar een zitting geweest in Lamezia Terme, waar nu de allergrootste maffiazaak speelt, hè, tegen 'Ndrangheta. Ja, het is gewoon tegen de zitting waar ik was. Stonden geloof ik meer dan 100 verdachten tegelijk terecht. Ja, je moet op een gegeven moment moet je een keuze maken tussen wat vind je nog verantwoord en wat niet. De Italianen hebben al lang geleden gezegd, is niet meer verantwoord om met deze mensen te met beveiligde transporten. Nee, en daar kennen ze dan dat 41 bis regime, ja. Het zwaarste regime wat ze er hebben. Daar zijn alle maffiabazen doodsbang voor. Ja, en jij bent er recent ook nog geweest, volgens mij. Ja. Hoe anders is dat dan in vergelijking met hoe wij het hier doen? Als het gaat om contact met de buitenwereld, dan is het echt compleet anders. Omdat daar het uitgangspunt nota bene in de wet verankerd overigens. En dat vind ik ook heel terecht, want het moet vastgesteld zijn door het hoogste orgaan in je land. Nou, dat is dan je parlement natuurlijk. Dus dat is of één keer per maand 10 minuten bellen, of je mag een uur bezoek. En als je dan bezoek hebt gehad, dan moet er tussen weer een hele tijd verstreken zijn, totdat je dan weer dezelfde bezoeker mag ontvangen. Dus dat is echt heel beperkt, omdat hun uitgangspunt is, je moet het contact compleet afsnijden. Je ziet natuurlijk gelijkenissen. Als je kijkt, we hebben het net de hele tijd gehad over Faisal Taghi. Je ziet nu, Bolejos is iets anders, maar ook veel familieleden. Je ziet, we hebben geen maffia zoals de bloedband in Italië, maar je ziet wel structuren waar de familie zo'n bepalende rol speelt, dat je die band daartussen moet verbreken. Dat één. Twee, fysiek. Ja, het is wel. Ik denk dat onze. Ja, hoe zal ik het zeggen? Ik denk dat onze EBI niet onderdoet voor een 41 bis gevangen. Maar wat daar ook compleet anders is, medewerkers daar van de Politia Penitentiaria, die werken maar een bepaalde periode in één gevangenis. Dus die roleren dan door. Huisvesting wordt dan geregeld door de staat meestal. Of in geconfiskeerde appartementen van maffia, of gewoon op militaire locaties. En als je kijkt naar onze EBI, daar werken mensen soms heel lang. Waardoor dat creëert een bepaalde mate van kwetsbaarheid. Dus wat je ziet, dat regime is helemaal ingericht op. Je moet heel erg uitkijken met de gasten die in dat regime zitten. Wat is nou het belangrijkste wat u zou willen overnemen naar hier? Want er zijn natuurlijk hier in opdracht van de Tweede Kamer is er ook onderzoek naar gedaan. Nee. Nou ja, dan zeggen die onderzoekers bijvoorbeeld, het schuurt met allerlei mensenrechten. Ja, er is ook veel kritiek op, bedoel ik. Maar waarvan zegt u van nou, wat pik je er dan uit wat we hier zouden moeten doen? Eén ding is heel belangrijk, dat blijf ik benadrukken. Ook het Europese Hof heeft tot de dag van vandaag het 41-bis-regime voldoende bevonden. Er is ook al hele oude jurisprudentie dat zelfs iemand afzonderen. Dus misschien luisteren de advocaten van Ridwan Taghi ook mee. Afzonderen betekent nog geen marteling, betekent geen strijd met het EVRM. In bepaalde gevallen kan dat allemaal gerechtvaardigd zijn. Maar het belangrijkste is dat contact. Dat moet echt in Nederland veel minder. Ook in die afdelingen intensief toezicht. Ik heb eerder bij jou of bij een van je collega's ook gezegd dat iemand als Nawal Fassi elke dag kan bellen, vind ik vrij. Volgens mij staat hij nu onder strenge toezicht. thank God, eindelijk. Maar je moet bij deze mensen het contact verminderen. Maar gebouwelijk ook moeten we echt nadenken op lange termijn. Wij zullen het middelpunt van het internationale drugshandel blijven. Je moet zorgen dat je gebouwelijk het ook zo voor elkaar krijgt dat je gedetineerden kan spreiden. Op één plek, op meer plekken in Nederland het contact verbreken. Kijk, dan ga je... Kijk, wij zijn niet voorbereid geweest op mensen die in detentie door blijven gaan met het aansturen van een organisatie. En Faisal Taghi gaat ook niet berusten. De hele familie gaat niet berusten in hun straf. Dus daar moeten we, en dat geldt niet alleen trouwens voor deze groep, het geldt ook voor anderen. Dus daar is veel, dus beperken contact en je gebouwen zo inrichten, je hele structuur zo inrichten, dat je het contact van de gedetineerden en de risico's beperkt. Goed, we gaan afwachten of en zo ja wanneer Faisal Taghi naar Nederland komt. Dat blijft nog even spannend. Voor nu, tot zover Faisal Taghi. We hebben ook nog een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. En deze keer is de vraag, Noah, mag je jezelf verdedigen met pepperspray? Hoe zit dat? Dat mag dus niet. Nou, dat is dan helder. In Nederland, weet het ook weer. Klaar. Nee. Ja, dat wel. Nee. In Nederland hebt er geen bijen, toch? Ja, ik zou... Nee. Nee, we hebben hem niet in ons handtasje zitten. In Nederland is pepperspray illegaal. Het valt zelfs onder categorie 2 van de wet wapen en munitie. En dat betekent trouwens niet dat niemand het op zak heeft. We hebben vrouwen op straat gevraagd of ze pepperspray bij zich hebben. Nee, ik heb geen pepperspray op zak, maar mijn schoonmoeder wel. Ze heeft in ieder geval nooit verteld dat ze het echt gebruikt heeft, maar ze heeft het wel bij zich. Dus ik begrijp dat vrouwen dat nu bijvoorbeeld bij zich dragen om een veilig gevoel te creëren voor zichzelf. Maar als iedereen zomaar pepperspray zou mogen komen, denk ik dat er ook veel misbruik van gemaakt zou worden. Af en toe lijkt het me best wel handig, want soms heb je echt van die mensen die je gaan lastigvallen. En dan denk je van ja, soms is het wel handig als je iets bij je zou hebben. Ik vind wel dat als je als vrouw zijnde wel iets bij je zou moeten hebben om jezelf überhaupt te kunnen verdedigen, vooral s'avonds, want s'avonds lopen echt van die gekken rond op straat, jongen, dat is echt niet goed. Ik was toen met iemand samen die in Amerika woonde en die zei, ja, dit is heel gebruikelijk en ik vind het eigenlijk fijn als je dat bij je hebt, voor het geval dat. Ik snap wel dat het niet legaal is, want het is wel een heftig middel om te gebruiken. Maar ik denk dat in het algemeen de veiligheid op straat gewoon een stuk moet verbeterd worden. Meneer Elian, kunt u zich voorstellen dat er toch vrouwen zijn die zeggen, nou, in bepaalde situaties, hè, als ik me onveilig voel, nou, in Utrecht is dan mogelijk zo'n seriesteker actief vandaag gelukkig iemand aangehouden. Maar dat mensen toch denken, ja, ik zou mezelf wel willen kunnen verdedigen met zoiets als pepperspray. Ik begrijp het, maar het is natuurlijk een vrij droevige conclusie dat zoveel vrouwen dus het gevoel, sterke gevoel hebben dat nodig te hebben. Dat zegt iets over hoe de samenleving geworden is. Dat moeten we natuurlijk zien om te draaien. Je wilt een samenleving waarin vrouwen zeggen, ik voel me prettig buiten. Hier is wel werk aan de winkel. Zeker. Wat krijg je eigenlijk voor straf als je toch pepperspray gebruikt? Ja, dat hangt ervan af hoe zwaar de rechter het je aanrekent. Maximaal kun je 9 maanden de cel ingaan of een boete krijgen van meer dan €20.000. En een vrouw in Drenthe is bijvoorbeeld deze veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur... omdat ze tijdens een verkeersruzie met pepperspray in de ogen van een man heeft gespoten. Ja, en er zijn wel van die sprays, hè? Wat is het? Smurfenspray, die dan wel mogen. Omdat dan zo'n stofje er niet in zit. Ja, daar zit een bepaalde stof er niet in. En dat is een bepaald soort schuim, blauw schuim. En dat blijft tot wel 3 dagen op het gezicht zitten. Oké, en dus vandaar ook de naam. Ja. Smurfenspray. Nou, weten we dat ook weer. Het beste is natuurlijk dat mannen vrouwen niet lastig vallen. Zo is dat. En dat we dat is het beste. Ja, daar hopen we op. Maar of dat ooit gaat lukken, dat is misschien een utopie. Mocht je een vraag hebben, stuur dat dan vooral naar ons. Bedankt, Kamerlid van de VVD, Ulis Elian en AD Misdaadverslaggever Giel Timmermans. Volgende week zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. Goedenavond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Yippie, ja, ja, ja, yippie. Yippie, ja, ja, ja. Yippie, ja, ja, yippie, ja. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt.